दूसरी तरफ शिवाय हॉल में बैठा था। हॉल में इस वक्त कोई भी मेहमान नहीं था, हॉल बिल्कुल खाली था। शिवाय ने कपड़े चेंज कर लिए थे, लोअर टी शर्ट पहने शिवाय कंटिन्यू मंडप को देख रहा था। शिवाय को मंडप देखकर हर्षवर्धन और हीर के फेरे याद आ रहे थे, और तभी उसके कानों में पंडित जी की आवाज आई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। तभी उसने महसूस किया उसकी बाजू आर्या ने दोनों हाथ से पकड़ी हुई है। आर्या को देखकर शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो कुछ सेकंड के लिए आर्या को ही देखता रहा। अचानक ही शिवाय के दिमाग में कुछ आया और उसने आर्या से कहा, छुई मुई, तुम हमेशा मेरे पास रहना चाहती हो? आर्या ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दे दिया। चलो मुझसे शादी कर लो, जैसे चाचा चाची ने की है, शिवाय बोला। आर्या को शिवाय पर बहुत ट्रस्ट था। शिवाय जो कहता था आर्या वही करती थी। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ा और मंडप में ले गया। शिवाय आर्या दोनों ही मंडप में बैठ गए। शिवाय ने बुझे हुए अग्नि कुंड को फिर से प्रज्वलित कर दिया। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़कर उठाया और उस अग्नि कुंड के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। शिवाय आज अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया। उस मंडप में शिवाय का दिल और दिमाग दोनों ही थे। दोनों ही आर्या और शिवाय पर फूलों की बारिश कर रहे थे, बाकी वहां कोई नहीं था। आर्या तो खुश होकर शिवाय के पीछे पीछे चल रही थी, जैसे उसे जहान भर की खुशियां मिल गई हो। सच तो था, इन 4-5 महीनों में शिवाय ने आर्या को बहुत प्यार किया था और आर्या इस प्यार को समझती थी। शिवाय आर्या को हमेशा कंफर्ट जोन में रखता था और आर्या भी शिवाय के पास बहुत सुरक्षित महसूस करती थी। थोड़ी देर बाद शिवाय बोला, चुईमुई अब तुम आगे चलो। शिवाय 4 फेरे ले चुका था, बाकी के 3 फेरे आर्या आगे चली और शिवाय उसके पीछे पीछे। फेरे होने के बाद शिवाय ने आर्या को बैठाया और उसकी मांग भर दी। मंगलसूत्र के नाम पर शिवाय के पास कुछ नहीं था। शिवाय के गले में एक चेन थी जो रघुवंशी परिवार के हर लड़के के गले में होती है। शिवाय ने वो चेन निकालकर मंगलसूत्र समझकर आर्या के गले में पहना दी। आर्या ने भी हीर की तरह उस मंगलसूत्र को पकड़कर आंखों पर लगा लिया, फिर चूम लिया। शिवाय बोला, अब हमारी शादी हो गई, अब हम दूर रहें या पास रहें, तुम हमेशा मेरी पत्नी बनकर रहोगी, लेकिन तुम ये बात अभी सीक्रेट रखना, किसी को बताना मत। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी वहां एक वेटर आया और उन दोनों को देखकर हैरान हो गया। शिवाय ने वेटर को देखकर कहा, ज्यादा मुंह मत फाड़ और हमारी 2-4 फोटोज खींच दे, दिख नहीं रहा मैंने अपनी छुईमुई से शादी कर ली? शिवाय के गए अनुसार उस वेटर ने शिवाय का फोन लिया और शिवाय और आर्या की फोटो खींचने लगा। शिवाय ने आर्या के साथ बहुत सारे पोज दिए। दोनों ही हंसकर मुस्कुराकर खुश होकर खिलखिलाकर फोटो खिंचवा रहे थे। आर्या भी खुश होकर फोटो सेशन करवा रही थी। वेटर ने करीब 100-150 फोटो खींच दी, लेकिन आर्या का मन भर ही नहीं रहा था। आर्या अब धीरे धीरे अपने दिल की करने लगी थी। शिवाय ने वेटर से फोन लेकर कहा, बस करो छुईमुई, कितनी फोटो खिंचवाओगी? बाकी फोटो तब खिंचवाएंगे जब सच में शादी होगी। आर्या ने इशारों में पूछा, तो क्या हमारी शादी सच में नहीं हुई? शिवाय ने आर्या के माथे को चूम कर कहा, हाँ ये शादी भी सच है, लेकिन अभी शादी के बारे में किसी को पता नहीं है। जब सबको पता चलेगा तब दोबारा से शादी करेंगे, जैसे चाचा चाची की हुई है। आखिर मैं रघुवंशी फैमिली का हैंडसम लड़का हूँ, सूखी सूखी शादी थोड़ी करूंगा। अगले ही पल शिवाय ने वेटर को घूर कर देखा और वेटर चुपचाप वहां से चला गया। शिवाय ने आर्या की कमर पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींच कर कहा, तो चलो सुहाग रात मनाते हैं। ये सुनते ही आर्या की तो सांसें ही अटक गई, जबकि आर्या को सुहागरात का मतलब भी सही से नहीं पता था। आर्या ने भी शिवाय का पंच शिवाय पर मारते हुए इशारों में कहा, जब सच्ची वाली शादी होगी तभी सुहागरात मनाएंगे। शिवाय ने अपना माथा आर्या के माथे पर लगाया हुआ था। शिवाय सीटी मारकर बोला, अच्छा बच्चों, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, चलो अभी तुम छोटी हो तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन जिस दिन हमारी शादी सबकी नजरों में आएगी उस दिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब जाकर सो जाओ इससे पहले कि मेरा मूड बन जाए। आर्या शिवाय से दूर होकर जाने लगी तो शिवाय ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, और ये सिंदूर हटा लेना, हमें अपनी शादी अभी सीक्रेट रखनी है। शिवाय की बात सुनकर आर्या अपना लहंगा संभालती हुई सीढ़ियों तक गई और फिर कुछ सोचकर वापस पलटी। उसने शिवाय को देखा और शिवाय ने अपनी बाहें खोल दी। आर्या भागते हुए शिवाय की बाहों में समा गई। आर्या ने शिवाय को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। आर्या पूरे तरीके से शिवाय की हो चुकी थी, बस दोनों के बीच फिजिकल कुछ नहीं हुआ था, लेकिन दोनों का ही मन एक दूसरे के लिए समर्पित हो चुका था। शिवाय के दिमाग में तो फिर भी कुछ लोचा चल रहा था, लेकिन आर्या वो तो पूरी तरीके से शिवाय पर निर्भर हो गई थी। अब तो आर्या के दिन रात, हंसी खुशी सब कुछ शिवाय से जुड़ चुका था। अब वो किसी भी हालत में शिवाय को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, और अब तो शिवाय ने उसे अपने साथ रहने की वजह भी दे दी थी। थोड़ी देर ऐसे ही गले लगाने के बाद शिवाय ने आर्या को गोद में उठा लिया और सीढ़ियों से होता हुआ कमरे में ले आया। आर्या तो बस शिवाय के सीने में अपना सिर छुपाए अपनी शर्म को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। शिवाय आर्या को बेड पर लेटाता हुआ उसके माथे को चूमकर बोला, अब सो जाओ छुईमुई, वरना फिर मैं सोने नहीं दूंगा। आर्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया, आंखें झुक गई। आर्या को इन सब बातों के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन जितना भी पता था वो ये समझ गई थी कि अब वो हमेशा के लिए शिवाय की हो गई है, अब वो शिवाय से कभी दूर नहीं जाएगी। शिवाय ने फिर से आर्या के गालों को चूम लिया और उसकी आंखों पर हाथ रखकर उसे हल्का हल्का सहलाता रहा। थोड़ी देर में आर्या सो गई। आर्या के सोने के बाद शिवाय फोन लेकर बालकनी में चला गया। शिवाय बहुत गुस्से में फोन में कुछ देख रहा था। सच में शिवाय के दिमाग में कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही थी। दूसरी तरफ दृष्टि का रो रो कर बुरा हाल था। पूर्वी जैसे जैसे उस लेटर को पढ़ रही थी, दृष्टि का रोना बढ़ता जा रहा था। आंसू तो पूर्वी की आंखों में भी आ गए थे। पूर्वी ने लेटर पढ़ के गुस्से में कहा, कितना घटिया इंसान है दिव्यांश रघुवंशी, और तुम कहती हो कि तुम्हें उसके साथ बहुत अच्छा फील होता था। इतनी घटिया बातें कैसे कर सकता है, मुझे तो यकीन नहीं आता कि वो चाचू का ही भतीजा है। सच कहती हूँ दृष्टि, अगर मुझे पता चल जाए कि इन सारे लड़कों में दिव्यांश रघुवंशी कौन है, तो अभी जाकर दिव्यांश का मुंह तोड़ाऊं। अरे मुझे लगा विशाल ही एक घटिया लड़का है, लेकिन दिव्यांश तो विशाल से भी घटिया निकला। यकीन नहीं आता रघुवंशी परिवार में ऐसे घटिया लड़के भी हैं। अब तुम इस बात पर यकीन कर लो कि उसने 5 दिन तेरा इस्तेमाल ही किया है, ना कि तुझे प्यार किया है। दृष्टि का तो रो रो कर बुरा हाल था। दृष्टि को इस वक्त रोना नहीं चाहिए था, लेकिन उसकी सिचुएशन ही ऐसी थी। ना अपनी दिल की हालत किसी को बता सकती थी और ना ही किसी के सामने रो सकती थी। उसके साथ तो बस पूर्वी ही थी जो उसे संभाल रही थी। दृष्टि ने जैसे तैसे खुद को संभाला और चेयर पर जाकर बैठ गई। पूर्वी उसके पास पंजों के बल बैठकर बोली, मिस्टर रघुवंशी के लिए इतना परेशान क्यों हो रही है? क्यों, आखिर ऐसा क्या है दिव्यांश रघुवंशी में जिसके लिए तू इतने आंसू बहा रही है? मत बहा, निहायत ही कमीना इंसान है, तू उस इंसान के लिए क्यों अपने आंसू वेस्ट कर रही है? मत कर दृष्टि, तुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, आर्या तेरे साथ है, भैया भी तेरे साथ हैं, सब तेरे साथ है, फिर तू एक अकेले इंसान के लिए हम सबको इग्नोर क्यों कर रही है? सब ठीक हो जाएगा। पूर्वी लगातार दृष्टि को दिलासा दे रही थी, जबकि पूर्वी की आंखों में आंसू थे। पूर्वी समझ सकती थी कि दृष्टि पर इस वक्त क्या बीत रही है। पूर्वी ने दृष्टि को पानी पिलाया। पानी पीकर दृष्टि ने खुद को संभाला और बोली, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों मैं इस उम्मीद में आ गई कि मिस्टर रघुवंशी को जब पता चलेगा कि वो डैड बनने वाले तो वो खुश होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्हें तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्लीज पूर्वी यहां से चल, मैं यहां नहीं रहना चाहती। पूर्वी ने टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे, हल्का हल्का अंधेरा था। पूर्वी बोली, मैं पैकिंग करती हूँ, जैसे ही थोड़ा उजाला होगा हम यहाँ से चल पड़ेंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, कम से कम तुम इस उम्मीद में तो जी रही थी कि दिव्यांश तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगा, लेकिन अब तो तुम्हारी उम्मीद भी टूट गई। जी चाहता है कि दिव्यांश रघुवंशी की जान ले लूं। दूसरी तरफ दिव्यांश अपनी शादी के पेपर्स को अपने सीने से लगाए हुए बेड पर लेटा हुआ था। दिव्यांश आज रात सोया नहीं, एक्साइटमेंट में दिव्यांश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो तो बस हर्षवर्धन के जगने का इंतजार कर रहा था। हर्षवर्धन कब उसकी शादी की बात शौर्य से करेगा? दिव्यांश ने टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। दिव्यांश से अब इंतजार नहीं हो रहा था। दिव्यांश बेड से उठकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद दिव्यांश नहाकर बाहर आया। उसने अपना कपड़ खोला, देखा और एक ही कपड़ा निकालकर बेड पर फेंकने लगा। आज फिर से उसे अपने कबर में अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे थे। बहुत स्ट्रगल के बाद उसने एक व्हाइट कलर की टी शर्ट और डार्क ब्लू कलर की पैंट डिसाइड की। दिव्यांश जल्दी से तैयार हुआ, उसने बालों को सेट किया, परफ्यूम मारा। दिव्यांश ने सोच लिया था अगर आज उसका रिश्ता दृष्टि के साथ हो गया तो वो दृष्टि को लेकर डेट पर जाएगा, इसीलिए वो इतने अच्छे से तैयार हो रहा था। दिव्यांश ने टाइम देखा तो 5:40 बज रहे थे। अब दिव्यांश को एक एक मिनट भारी लग रहा था। दिव्यांश अपने कमरे से निकलकर सीधा हर्षवर्धन के कमरे के बाहर खड़ा हो गया। क्या मुझे चाचू और सुनीला चाची को डिस्टर्ब करना चाहिए? क्या मुझे ऐसे उनके गेट को नॉक करना चाहिए? अभी तो उन्हें सोए हुए 3 घंटे भी नहीं हुए, चाचू ने मुझे डांट दिया तो क्या करूं? चाचू चाची अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर वो क्वालिटी टाइम स्पेंड भी नहीं कर रहे तब भी शादी की थकावट तो उन्हें है ना, मैं ऐसे कैसे उन्हें डिस्टर्ब कर सकता हूँ। क्या करूं, लेकिन मैं रुक भी तो नहीं सकता। दिव्यांश 10 मिनट तक सोचता ही रहा और फिर कुछ सोचकर उसने हर्षवर्धन के कमरे का गेट नॉक कर ही दिया। दिव्यांश ने गेट एक बार ही खटखटाया था कि इतने में हीर ने गेट खोल दिया। हीर ने आज रेड कलर की जॉर्जेट की खुले पल्ले की साड़ी पहनी हुई थी, मांग में सिंदूर, हल्के गीले बाल, हाथों में रेड कलर की चूड़ियां, कानों में झुमके। एक सेकंड के लिए तो दिव्यांश की नजर भी हीर पर ठहर गई। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराकर बोला, चाची आज तो आप कयामत लग रही हो, चाचू की जान लेकर ही रहोगी। दिव्यांश का कमेंट सुनकर हीर शर्मा गई और उसने फिर नजर उठाकर दिव्यांश को नहीं देखा। अगले ही पल दिव्यांश को महसूस हुआ कि वो अपनी ही चाची से क्या कह रहा था। दिव्यांश माफी मांगता हुआ बोला, सॉरी सिंड्रेला चाची, आप एज में छोटी हैं इसीलिए मजाक कर लिया, बुरा मत मानिए, मैं तो बस चाचू से मिलने आया था, लेकिन सच में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत प्यारी। हीर धीरे से बोली, नहीं भैया बुरा क्यों लगेगा, आपके चाचू अभी सो रहे हैं, आ जाइए अंदर। दिव्यांश अंदर चला गया। दिव्यांश ने कमरे में नजर घुमाई तो कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 3 घंटे पहले दिव्यांश शिवाय विराज छोड़कर गए थे। दिव्यांश कमरे में देख रहा था और तभी उसके कानों में एक आवाज आई जो हीर की थी। हीर बोली, भैया मैं नीचे जा रही हूँ मंदिर में दिया जलाने, आप अपने चाचू से बात कर लीजिए। इतना कहकर हीर नीचे चली गई। क्या दृष्टि मेंशन छोड़कर चली जाएगी? क्या दिव्यांश अपने चाचू से बात कर पाएगा?